Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 43. Пажарнік. Пажарнік хроп на раскірэку тапчане. Поўня асвятляла сыты твар. Фуражка з неблізкучай кукардай ляжала побач з тэлефонным апаратам. Тэлефон раптоўна ўскінуўся траскучым звонам. Пажарнік ускочыў так, нібыта яму ўсадзілі з размаху шыла ў бок. «Пажарная!» – пракашляўся ён у слухаўку. «Я вячэру сабрала, можна прынесці?» – прапанаваў тёплы голас. «Нясі, магла б і не тэлефанаваць. А раптам ты на выездзе. Кінь, дурная, яшчэ накаркаеш. Нясі хутчэй, а то кішкі марш іграюць». На далёкім канцы паклалі слухаўку. Пажарнік надзеў фуражку, запаліў настольную лямпу і прамармытаў пракураныя вусны. «Фу ты, ну ты, чэрці гнуты!» Праз нізенькія дзверы ў пакой зайшоў шафёр. На ім, як і на пажарніку, спраўна сядзела гімнастёрка і галіфэ. Толькі на цалкам лысай галаве не хапала фуражкі з кукардаю. «Лахудра есці нясе?» Шафёр баднуў лысінаю паветра. «Вядома!» – меланхалічна адказаў пажарнік. «Кажуць, яна раней да салдата ўпоўзала. А што мне з гэтага? Каб вожы не прынесла, а то потым не адцярэбімся». Шафёр заваліўся на тапчан раскірэку. Пажарнік выняў з галіфэ калоду картаў і шпурнуў у круг святла пад лямпаю. «Габлюй, каб толькі трасцы не прыцягнула. Зубоў баяцца ў рот не даваць, габлюй». Шафёр з пажарнікам згулялі ў дурня разоў з пяць, пакуль да іх не завітала жанчына ў сівым парыку. Проста на карты яна паставіла кайстру, з якой тырчала дзюба кітайскага тэрмаса. «Казляты, рабяты, ваша мама прыйшла, малака прынясла», праспявала жанчына з чорнай дзіркаю замест пярэдняга верхняга зуба. Пажарнік пасунуў і згроб карты. Шафёр высветліў, што ў тэрмасе замест гарбаты быў цукровы самагон. Пажарнік кульнуў сябе паўшклянкі і выгукнуў: «Гарыць! 60 градусаў, канешне, гарыць!» Начная гостя падаравала прысутным дзіравую усмешку. Пасля другой порцыі самагону пажарнік зняў фуражку, а пасля трэцяй расшпіліў гімнастёрку і прапанаваў шафёру пакінуць памяшканне. Той не стаў спрачацца, а хутенька пайшоў за нізенькія дзверы. Пажарнік з жанчынаю ў сівым курчавым парыку добра такі ўладкаваліся на тапчане, калі пачулі такое: «Засунь ёй у дупу!» Над голымі каханкамі ўзвышаўся шафёр у гімнастёрцы. Сваё галіфэ ён акуратна расклаў на стале. Пажарнік з неахвотаю перапыніў распачаты занятак. Ён лёг на спіну і заклаў рукі за галаву. Жанчына села на яго і схілілася так, каб шафёр мог зрабіць тое, што прапаноўваў пажарніку. Нацешыўшыся, пажарнік, шафёр і жанчына селі дапіваць самагон. Кітайскі тэрмас хутка апаражніўся, шчарбатая начная гостя сышла. «Нутро гарыць», – паскардзіўся пажарнік. «Вадою патушы», – параіў шафёр і бадануў паветра спатнелай лысінаю.